Zagubieni w przestrzeni, szukają wyjścia. Bez nadziei, by wkrótce z martwych wstać. Ja prosty plan mam, by nie dać się i robię to na odwrót, niż by chcieli. Pokusa goła, wszędzie jak kiedyś. Propaganda, żebyś mógł uwierzyć. Fałszywa matryca egzystencji. Więźniowie wolności bez preferencji. Za 5,99 za minutę możesz kupić piękną kobietę na rachunek za gotówkę. Miłość w pakiecie z dziewczyną 0700 i jest. Fajnie by było i jest spadający bilon na jej gołą pierś. Seks towar jak śmierci milion. Śmiech, niewinność, dodaj wszystko, każdą część inną. Skreśl niepotrzebne i jak billboard zbierz frekwencje. Zrób interes, wyznacz cele, popyt, kwoty, podaż, kto ma, kto nieco ma. Znaczenie, pomysł, pomyśl, wszystko można sprzedać. Nieważne, hurt czy detal, jak chcesz, można. Poecie Motta, dziwce Alfonsa, pop art i Koran. Razem jak filmy z kolorowych gazet i zwierzęcy folwark. We własnym piekle sztucznych przyzwyczajeń Konstans. Zagubieni w przestrzeni szukają wyjścia. Bez nadziei, by wkrótce z martwych wstać. Ja prosty plan mam, by nie dać się i robię to na odwrót, niż by chcieli. Pokusa goła, wszędzie jak kiedyś. Propaganda, żebyś mógł uwierzyć. Fałszywa matryca egzystencji. Więźniowie wolności bez preferencji. Kiedyś towarzysze nie mówili prawdy. Teraz demokraci ukrywają fakty przed nami, byśmy nie myśleli, że jesteśmy oszukiwani. Raz jarasty, tylko raz tamani nie mają tej jazdy. Zapnij pasy, włącz TVP3. Prezydent, premier, ministrowie z teczką i bez teczki opowiedzą ci o stanie państwa. Te róże śmierdzą jak Outcast. A Notorious mówił: mniej róż niż gnatów. I znów już nazajutrz policja zabiła 3 nastolatków, bo byli w tłumie demonstrantów. Bezprawie prawnie chronione, dość tych tłumaczeń, co jest? Wiesz, wierzę w Boga, bo życie to cud, ale nie wierzę w sprawiedliwość śmiertelnych osób. Niewinny za hajs, ktoś tu niby zmarł na zawał. Blask kar odbija w nas hajs zamiast prawa. Zagubieni w przestrzeni szukają wyjścia. Bez nadziei, by wkrótce z martwych wstać. Ja prosty plan mam, by nie dać się i robię to na odwrót, niż by chcieli. Pokusa goła, wszędzie jak kiedyś. Propaganda, żebyś mógł uwierzyć. Fałszywa matryca egzystencji. Więźniowie wolności bez preferencji. Chcesz być kimś, oto ode mnie wskazówka. Jak mówił Polmos, zostań idolem jak Kulcza. Sceny naprawdę show, tak naprawdę nie jest naprawdę. Nie możesz w kadrze być sobą, bo ja na ciebie patrzę obok takich jak ja, milionów kilkanaście. Nie mówię kurwa i nie piję wódki. Zagłosuj na mnie, uśmiech nam smutnym. Zjem śniadanie, pozmywam, odkurzę czysty dywan. Za innych też zrobię pranie. Nie ukryję łez, skumię zamęt. Zamiast ty skurwy synu, powiem ty chamie. Społeczeństwo zakłamane, myśli, że ekran to lustro, a nie fikcja. Dewoci z bliska to piekła drogą z czyśćca. Kamera, akcja, po obu stronach dewiacja. Błyszczy wyścig sztucznych w maskach facjat. I to ma być cywilizacja i jej postęp. A ja z naiwności poświęciłem im całą zwrotkę. Zagubieni w przestrzeni szukają wyjścia. Bez nadziei, by wkrótce z martwych wstać. Ja prosty plan mam, by nie dać się i robię to na odwrót, niż by chcieli. Pokusa goła, wszędzie jak kiedyś. Propaganda, żebyś mógł uwierzyć. Fałszywa matryca egzystencji. Więźniowie wolności bez preferencji. Jedni sprzedają dobro za cenę zła. Drudzy sprzedają wolność z widokiem na świat. Na czyste słońce poprzez argument racji. Pieniądze atrybutem degeneracji. Gdy są twoje, masz rację. Gdy są tamtych, oni mają władzę. I chłoniesz ich plastik. Szeroki uśmiech, sztuczny uśmiech. Wśród blików bez liku skorzy do ustępstw. Prócz mnie, dziś pięść wyciągam w waszą stronę. By treść od dna odbiła nas oboje. Wyciągnijcie dłonie, dotknijcie tych słów. Stańmy w obronie siły umysłu. Bądź banitą, opuść ruiny tych krain. To droga donikąd stworzona przez kapitalizm. Rzeczywistość, która z nich nosi moje imię. Tylko hip-hop tu przestaje być anonimem.